częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. To jest powtórka audycji. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto lubi baśnie, a zwłaszcza te o Kaju i Królowej Śniegu. Ale lubi także takie oto słowa. Urodziliśmy się niespodzianie i potem będziemy, jakby nigdy nas nie było. Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku i rozwieje się jak mgła, ścigana promieniami słońca. No, dojmująco to mocne, ale także i prawdziwe. A przecież chcemy inaczej, znacznie więcej, zwłaszcza wtedy, kiedy śmierć zetnie swoje żniwo za wcześnie. Choć jak powiedział Marian Karczmarczyk, trudno się temu dziwić, bo na tamten świat nikt się nie spóźnia. Niektórzy są nawet przed czasem. Tylko jak to zrozumieć, jak otrząsnąć się i jak to udźwignąć? O co chodzi? Co kryje się w tym świecie spraw bez znaczenia, schowanych za łzami, w samym środku kłamstw, tysiąca wolno konających zachodów słońca? A to już słowa przepięknej piosenki, która już za chwilę. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people, and if you're home, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. People help people, a w studiu historyk, mediewista, dominikanin, człowiek od zadań specjalnych, ojciec Paweł Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ktoś ojcze tak ładnie ostatnio powiedział, że właśnie świat wypadł nam z rąk. Ojcu też świat wypadł z rąk? Bardzo ładnie powiedziane. Nie wiem, czy myśmy mieli go kiedykolwiek całkowicie w rękach, ten świat. Natomiast całe szczęście, powiedziałbym, moja nadzieja jest taka, że według takiej gospelowej pieśni He holds the world in his hand, tak? To znaczy, on trzyma cały świat w ręku swym, czyli Pan Bóg. I to jest oczywiście moja nadzieja, bo jakbym tak popatrzył na to, co my wyrabiamy z tym światem, no to nic, tylko nie wiem, co wyjechać na bezludną wyspę, tak? Albo się żegnać z tym życiem. Czasami mnie ogarnia takie myślenie, że to zdenerwowanie na świat, czy pewne rozczarowanie ludźmi, to jest może po to, żeby człowiekowi łatwiej było umierać, bo jak tak się popatrzy, ja też nie chcę być, do widzenia państwu. Ale to są tylko takie gorzkie żarty. Nie, wydaje mi się, że to, co się ostatnio dzieje, to jest bardzo silny sygnał ostrzegawczy. Ja miałem taki moment zwątpienia w poniedziałek, przyznam się tu państwu i pani. Kiedy się obudziłem rano, jak się dowiedziałem, że jednak zmarł, to sobie cały czas zadawałem jedno pytanie. Właściwie, jaki to ma sens, to głoszenie kazań? Przecież ja głoszę kazania od tylu lat. W wielu kazaniach mówię do ludzi, ludzie, opamiętajcie się. Nie używajcie słów, które są zabójcze. Na przykład słowo nienawidzę, które jest dzisiaj słowem absolutnie na użytku codziennym, a które jest słowem bardzo mocnym. Nienawidzę to znaczy nie chcę cię widzieć. Ja nie znoszę twojego widoku. Ty masz zniknąć. Tak, ja chcę cię usunąć. I ja mówię tyle tych kazań i wspominałem sobie przed kilkoma laty kazanie mocne po wypadku prezydenta Dudy, kiedy nie wytrzymałem na widok tych hejtów, które się pojawiały, a dlaczego nie zginął, prawda? Powiedziałem na kazaniu niedzielnym publicznie, ludzie, opanujcie się. Przy okazji powiedziałem, zostawcie w spokoju Lecha Wałęsę, przestańcie się już pastwić nad nim, miejcie trochę szacunku dla tego, co on zrobił. I potem się zdarza to, co się zdarza i człowiek sobie mówi, czy to ma w ogóle sens? Dotknął ojciec niezwykle istotnej kwestii. Czegoś, co łączy, co jest prawdą o nas wszystkich. Takich słów używał również człowiek, który w niewinny zupełnie sposób zginął. On mówił, że zboczony jest ten, który sieje nienawiść. Nie ci inni, różni, tylko ten, który sieje nienawiść. Ale proszę ojca, ja mam takie pragnienie, bo ojciec mówi o Bogu, a ci, którzy wierzą w Pana Boga, oni wiedzą, gdzie szukać ukojenia, a ci, którzy nie wierzą w Boga, często nie wiedzą, gdzie szukać, a też nas słuchają. I bardzo zależałoby mi na tym, żebyśmy mówili do wszystkich, bo to, co się stało, jest dojmująco mocne. I tak mi się wydaje, że ojca osoba tutaj jest właśnie po to, żeby w taki sposób mówić. Bo drogi ojcze, gdzie był Pan Bóg, kiedy człowiek mordował drugiego człowieka? On był w tym mordowanym człowieku, bo chrześcijaństwo jest religią, której Bóg dał się zabić z miłości. I wie pani, tak sobie w tych dniach poczytuję różne rzeczy na temat takiego radykalizmu chrześcijańskiego. Bardzo często, wie pani, radykałami chrześcijańskimi się nazywa ludzi, którzy pokrzykują tam, nie wiem, przed klinikami antyaborcyjnymi. Albo się nazywa radykałami chrześcijańskimi tych, którzy chcą Pana Jezusa ogłosić królem Polski, albo tego typu rzeczy. Natomiast radykałem to jest ten, chrześcijańskim to jest ten, który życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. To jest radykalizm. Tak to Chrystus robi. Chrystus pokazuje radykalizm tego, co głosi. A on głosi miłość. Miłość bliźniego, w tym miłość nieprzyjaciół. I kiedy on pokazuje ten radykalizm tak do końca, to nagle się okazuje, że wszyscy uciekają, bo to jest nie do zniesienia radykalizm. Dlatego, że my byśmy ciągle chcieli, wie pani, gdzieś się jednak podeprzeć jakąś szabelką, że zasadniczo to chrześcijaństwo to jest miłość i w ogóle i nawet nieprzyjaciół, ale tak przyłożyć od czasu do czasu komuś, a tak kogoś kopnąć, a komuś tam przypomnieć właśnie. Natomiast Chrystus daje życie. Nie? I sobie pani zapytała, co mają myśleć ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Tak. Wie pani, nie wiem, gdzie oni szukają pocieszenia. Może w nadziei tego, że jednak to ludzkie serce trochę się przemieni. Ale myślę, że dla tych ludzi niewierzących, chrześcijanie, którzy byliby radykalni, tak jak Chrystus był radykalny, to znaczy, którzy kochaliby aż do końca i do śmierci, to oni byliby pociechą. A tymczasem my, chrześcijanie, No po prostu nic, tylko cepami się okładamy po głowach i każdy, mam wrażenie, szuka gorszego, bardziej dojmującego słowa, żeby potem go zacytowali, żeby kliknęli milion razy na tym słowie. To nie tędy droga. Czy ateista może być lepszym człowiekiem od chrześcijanina? Oczywiście, że może etycznie być doskonalszy. Tak, absolutnie. Aha. Może się tak zdarzyć, że etycznie jest doskonalszy. Natomiast jest taka bardzo ciekawa rzecz, powiem pani. My chrześcijanie, widząc dobro człowieka niewierzącego, nieochrzczonego, wpadamy często w taką pułapkę, mówimy sobie, aha, to można być dobrym, będąc nieochrzczonym. To Boga nie ma. I to jest jakaś przedziwna logika. Przepraszam, powiem, głupota. I zamiast się cieszyć dobrem, tak, bo nie ma dobra, prawdziwego dobra, nie ma poza Bogiem. Taka jest moja wiara. Więc jak ja je widzę u człowieka nieochrzczonego, czy u człowieka niewierzącego, to ja wpadam w zachwyt, że Bóg jest tak nieprawdopodobnie hojny i łaskawy, że pozwala w tym swoim dobru uczestniczyć każdemu człowiekowi. Tak? Mm-hmm. I jedyne, co ja mogę zrobić, to mogę podejść do Niego i mu powiedzieć, wiesz co, ja mogę Ci opowiedzieć, gdzie jest źródło tego Twojego dobra, jeśli chcesz. O. To nie zgraliśmy. Jeśli chcesz. A jeżeli nie chcesz, to będę się cieszył, jakoś będę ten i mam nadzieję, że jakoś gdzieś się spotkamy. Ale proszę Ojca, to jest szacunek. Tak, to jest szacunek i to jest... Wie pani, wola. Tak, ale jeszcze ja bym powiedział, przepraszam, że tak walnę z grubej rury, no, ale to jest miłość Boga na tym polega. Czy ojciec kiedyś stracił wiarę? Nie, wie pani, nigdy. Być może jeszcze nie było takiej próby, może gdzieś ona jest przede mną. Ja zresztą jestem przekonany, wie pani, że takie zachwianie wiary jest częścią naszego życia. Za co ojciec lubi baśń o Królowej Śniegu, Kaju, Gerdzie? Wie pani, po pierwsze za to, że ona bardzo pięknie pokazuje, jakie są skutki zła w człowieku. Że człowiek patrzy na dobro, a go nie widzi. A widzi zło. Patrząc na dobro, na widzi dobro, zło, tak jak Kaj, tak? Tak, dlatego, że tam jest ta historia, że diabeł rozbił swoje lustro, okruszek wpadł do oka Kajowi i Kaj nagle przestał widzieć rzeczy piękne jako piękne. I to odwrócenie jakby rzeczywistości, to jest to, co zło w człowieku powoduje. Znaczy, że dobro nam się wydaje obrzydliwe, a zło, przewrotność wydaje nam się ciekawa. No natomiast to, w jaki sposób Kaj jest uratowany, no to jest przez to, że ktoś, jego przyjaciółka, po prostu zaryzykowała życie. To jest, wie pani, te baśnie Andersena są też głęboko takiego chrześcijańskiego ducha, bo Gerda ryzykuje życie. Tak? Ona wyrusza w daleką podróż, naraża się na wielkie niebezpieczeństwa i proszę zobaczyć, że kiedy już ma tego Kaja właściwie w ramionach, on mówi, ja z tobą nie pójdę. Tak. Okazuje się, że cały ten wysiłek jest właściwie na marne. Ona tyle przeżyła, a on jej mówi, nie, ja chcę zostać u Królowej Śniegu, w ogóle do widzenia. I w tym momencie jest ta przepiękna scena, kiedy ona w absolutnej bezsilności zaczyna płakać, no i jedna z jej łez spada na jego serce i je rozgrzewa. A tak bardzo pięknie powiedziała Maria Nurowska kiedyś. Życie daje tyle, ile ma się odwagę z niego wziąć. I to jest opowieść chyba o Gerdzie. Ale też jest taka opowieść. Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego życia dla siebie. Ono musi głaskać inne brzegi, to życie, i nawadniać inne ziemie. A kiedy w człowieku zaczyna rodzić się zło? O, wie pani, to jest takie pytanie, że jak pani się przyjrzy swoim wspomnieniom, nie? Tak. To pani zobaczy, że jakoś lepiej pamięta pani rzeczy przyjemne, albo chętniej je pani pamięta, albo że ma pani taką tendencję do upiększania przeszłości. I to jest ciekawe. Być może lekarze, psychiatrzy potrafiliby to wyjaśnić tak bardzo, bardzo fizycznie i naukowo. Tak, psychologicznie również, syndrom wyparcia na przykład, żeby nie oszaleć, żeby zwariować, żeby przetrwać. Natomiast dla mnie, wie pani, to nie jest tylko kwestia synaps, ale dla mnie to jest ślad stworzenia. Ojcze, czy śmierć istnieje? Wie pani, już stary Epikur mówił, że nie ma się co jej bać, bo jak ona jest, to nas nie ma, a jak my jesteśmy, to jej nie ma, więc tak naprawdę nigdy się z nią nie spotykamy. Ale śmierć jako taka jest momentem tego rozdarcia pomiędzy tym, co jest w nas duchowe, naszą duszą, a ciałem. Takiego rozdarcia, które jest strasznie, strasznie bolesne. A nawet właśnie, czy ona istnieje? Nie. To jest bardzo ciekawe, wie pani, ojcowie Kościoła, kiedy mówili o potępieniu czy o grzechu, to oni mówili, że to jest taki stan, który nie jest ani przed śmiercią, ani po śmierci, tylko w śmierci. Natomiast tak w ogóle, no to jest to jakiś moment, tak, jakiś moment. A pamiętajcie słowa kapelana, Szarych Szeregów, tych młodych ludzi, którzy jeden po drugim umierali, a on do nich mówił zawsze... Śmierci nie ma. Tak, ksiądz Dzieja. Tak, ksiądz Dzieja, śmierci nie ma. Tak, mnie przychodzi na myśl cytat poety naszej młodości, mojej młodości, Edwarda Stachury, który był wtedy strasznie, strasznie modny i dużo go czytaliśmy. I on napisał w którymś ze swoich wierszy: tak żyć, żeby nie zauważyć śmierci. Bardzo ciekawe. Ale to ma wiele wspólnego i z chrześcijaństwem, ale także z filozofią Zen. Być tu i teraz. Gdzieś to wszystko spotyka się w jednym. To zresztą jest myślenie Jana Pawła II. Proszę ojca, w którym momencie człowiek umiera? Człowiek, no to w momencie kiedy takiej śmierci, której następuje to rozłączenie, tak? Ten taki moment, kiedy nagle czujemy, że jakby tego człowieka nie ma. Ale no ja oczywiście wierzę, że jego dusza nieśmiertelna nadal żyje, z tym, że ona domaga się całego człowieka. No stąd jest nasza wiara w zmartwychwstanie ciała. No. A czy my zawsze mamy być gotowi na to, aby wszystko stracić natychmiast? Bo historia ostatniego tygodnia pokazała, że człowiek wzrasta, jest i nagle dosięga go nóż. Czy my wszyscy mamy żyć w takim napięciu? Bo przecież to realnie może się zdarzyć, może dotyczyć każdego z nas. Wie pani, myślę, że najstarsze filozofie świata spotykają się w jednym miejscu, a mianowicie w tym, że życie jest jakimś ciągłym przygotowaniem na śmierć. Tak? Właściwie można by powiedzieć, że tak, no właśnie, bądź gotowy. Pan Jezus to o tym mówi, nie znacie dnia ani godziny, nie spodziewacie się kiedy. Więc tak żyjcie, żebyście w każdej chwili mogli odejść i wydaje mi się, że każda porządna etyka będzie jakoś to brała pod uwagę również, tak, żeby człowiek tak żył, żeby zasadniczo w każdej chwili mógł odejść. No i tyle. No i zmierzamy do tego punktu przejścia, którym, miejmy nadzieję, będzie dla nas przejściem ku czemuś dobremu. Jest taki moment, w którym być może tylko na krótką chwilę opuszczę samego siebie, a w każdym razie takiego mnie, jakiego znałem do tej pory. Tym momentem jest śmierć. Ona rozerwie to, co wydaje mi się nierozerwalne, wyrwie mnie ze świata, który znam i kocham. Nie tylko ze świata zewnętrznego, ale również z mojego wnętrza. Tam również nastąpi rozstanie, przemiana, rozdarcie nawet. Boję się tej chwili, przyznaję, drżę przed nią. Pamięta ojciec czyje to słowa? Właśnie znam je, ale nie wiem, kto to napisał. Nie? To napisał niejaki ojciec Paweł Krupa. A to widzi pani, to bardzo, ależ mi teraz pani zrobiła. Bo to jest dokładnie, to śmieszne, bo mówię, znam to, kto to napisał. A to z własnej głowy, prawda? Z własnych trzew wyrosło. Tak. Proszę ojca, jest. Ale jest to też tak, jest. Że ojciec mówi, że niektórzy żyją tak spokojnie, a ojciec nie żyje spokojnie. Ojciec się bardzo tego momentu boi. To jak pani, inni maluczcy mają się go nie bać. Ale wie pani co, to jest też tak, że to mi nie spędza snu z powiek. Tak, boję się tego momentu, bo to jest coś niezbyt przyjemnego. Ja mam taki lęk, wie pani, nie wiem, ja go często nazywam takim lękiem zwierzęcym, prawda? Znaczy, jak ja sobie to tak wezmę na rozum albo na wiarę, to się uspokajam, ale jak sobie pomyślę tak właśnie, że no po prostu mnie nie będzie, tak? Albo właśnie, że ja się rozstanę jakby z samym sobą. No to jest wycieczka w nieznane, a ja jestem domatorem i ja wycieczek w nieznane zasadniczo nie lubię, więc może dlatego się po prostu trochę boję, bo to jest nieznane, tak? Ojcze domatorze, czy my po tej drugiej stronie rozpoznamy samych siebie? No, wydaje mi się, że tak, że na tym to będzie właśnie polegać i to rozpoznamy siebie, wie pani, w taki ciekawy sposób, bo my rozpoznamy siebie w nowej rzeczywistości. My rozpoznamy siebie z inną wiedzą, my rozpoznamy siebie w świetle miłości. To jest dopiero ciekawe, wie pani. Pięknie o tym powiedział François Mitterrand, prezydent Francji. On ze swojej śmierci zrobił coś w rodzaju takiego narodowego spektaklu. Przepraszam, on miał czas, bo on zachorował na On też właśnie tak chciał, żeby o tym wiedzieli wszyscy. On się przygotowywał. Oglądałem jego ostatni wywiad telewizyjny, kiedy już bardzo wyniszczony chorobą odpowiadał na pytania dziennikarza i ostatnie pytanie brzmiało: panie prezydencie, jeżeli Bóg istnieje, to co pan mu powie, kiedy pan go w końcu zobaczy? A on na to powiedział: ja nic nie powiem. To on będzie mówił, a ja mam nadzieję, że zrozumiem. I wie pani, ale mnie to strasznie zaimponowało. Ja sobie pomyślałem z całym szacunkiem dla dziennikarza, ale myślę, że ten dziennikarz spodziewał się, że prezydent republiki pouczy pana Boga, albo wszystkie pretensje mu jakieś tam powie. Na tymczasem on dokładnie zrozumiał, o co chodzi. Tak naprawdę my mamy siebie przyjąć potem. Ale wielcy są dlatego wielcy, że nie pouczają. No właśnie. Wielcy są dlatego wielcy, że potrafią słuchać. No właśnie. No i że mają w sobie pokorę, dlatego są, gdzie są. No i dlatego on chciał słuchać. A co pan Bóg powie innemu prezydentowi, temu, którego wszyscy mamy na myśli i który złączy się z nim? Może już się złączył? Wie pani, nie wiem, mam wielką nadzieję, że mu powie to, co powie zbawionym, to znaczy: chodźcie tutaj do mnie, umiłowani, i żyjcie ze mną na wieki. No jakoś to jest moja... Ja nie znałem go osobiście, nie śledziłem drobiazgowo tego, co robił w Gdańsku, ale jednak przy różnych okazjach o tym słyszeliśmy. I to, co było jakoś dla niego charakterystyczne, wie pani, to jest ta wciąż chrześcijańska inspiracja. Zawsze się starał odwoływać do tego, co było fundamentem jego życia, czyli do Ewangelii, której się nigdy nie wypierał. Jeżeli my budujemy między sobą i nawet w sposób duchowy, tak, porozumienie, to porozumienie naprawdę jest, ono istnieje, ono daje skutek. I ono jest realne. Ono jest realne. Tak. Ojciec, tak zastanawiałam się, jaką muzykę wybrać dzisiaj. I pomyślałam o kobiecie, która przeszła bardzo trudne dzieciństwo. Całe jej życie było ciężkie. I ona po tych dojmująco mocnych doświadczeniach pozostała czysta i dobra. To jest słynne LP, a zaśpiewa piosenkę, która rozdziera serca. Każda jej piosenka jest mocna, bo ona śpiewa z trzewi, z własnego doświadczenia, z własnego bólu i cierpienia i z własnej potężnej wrażliwości. I ta LP może tutaj ma najbardziej uprawnione miejsce. Stars are born and then die, but care. without time and washed by Russian armies, ending ascending. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z Trójką. LP Forever for Now, a w studiu Człowiek od zadań specjalnych, ojciec Paweł Krupa. Spiesz się, spiesz, porwij mnie i nieś, jak piasek w klepsydrze, bez szans na ucieczkę. No tak to z tą klepsydrą już jest, że te ziarenka uciekają, a my jaką wartość tym ziarenkom nadamy, to tak potem mamy. Ale ojcze, w Piśmie Świętym jest napisane, proście, a będzie wam dane, prawda? I pamiętam, jak ksiądz Boniecki opowiadał, że kiedy był małym chłopcem, Niemcy przyszli po jego ojca. A jego mama powiedziała, że jeżeli będziemy przez 9 dni modlili się żarliwie codziennie, to ten tata wróci do domu. I te dzieci wszystkie, bo to wielodzietna rodzina, przecież uwierzyły w to. I bardzo żarliwie się modliły. 9 dnia przyszła informacja, że tatę rozstrzelano. Spotykamy się dzisiaj tutaj po to, aby rozmawiać o tej śmierci, która bardzo mocno spowiła mrokiem nasz kraj, można powiedzieć, górnolotnie. A tak po prostu można powiedzieć, że wiele osób wybiła z tego takiego naturalnego, codziennego rytmu. Przecież te osoby, które blisko tego człowieka były, również się żarliwie modliły. Prosiły, a nie było im dane. Jak ojciec to ludziom wytłumaczy? Ja myślę, że tu w ogóle nie chodzi o to, żeby tłumaczyć, wie pani. To nie chodzi o to, żeby tłumaczyć. Tu przede wszystkim trzeba być. Wysłuchać do końca tego, co czują, co myślą. Nie być takim specem, który wyciągnie z cylindra jakiś błyskotliwy argument, który ich natychmiast wszystkich przekona i uspokoi. Dlatego, że po pierwsze, śmierć dla nas zawsze będzie jakimś skandalem. Tak? I ona ma być skandalem, dlatego że to nie tak miało być. My nie mieliśmy tak umierać. A teraz jest ten moment modlitwy, wie pani, że kiedy my się modlimy o coś bardzo żarliwie, a wiemy skądinąd, że Chrystus powiedział, proście, a będzie wam dane, tak? To jest jedna z tych rzeczy, którą, mam nadzieję, zrozumiemy, kiedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. Że my zrozumiemy jego rację. Ale wie ojciec, to co się stało, stało się w bardzo perfidny sposób na oczach dorosłych i dzieci. To był ten moment, kiedy wszystkie kamery w telefonach, aparaty były zwrócone w jedną stronę. To było tak obliczone, żeby to uderzyło w każdego człowieka. Jak tłumaczyć to dzieciom chociażby? Wie pani, kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy telewizor już. I to były takie lata, 60. i 70. początek, kiedy nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę, że dzieci nie wszystko powinny w telewizji oglądać, że moi rodzice z jakąś taką ufnością do telewizji podchodzili, więc ja od dzieciństwa tę telewizję oglądałem i tak właściwie bez ograniczeń. I sprawiło to, że obejrzałem w wieku lat, bo ja wiem, może 5, arcydzieło kina meksykańskiego z lat 40. pod tytułem Maria Candelaria. I to jest film, który opowiada historię pewnej pięknej dziewczyny, która miała pozować malarzowi do obrazu, ale oczywiście będąc dziewczyną porządną, kiedy kazał jej się rozebrać, to powiedziała nie. On w tym momencie zaprosił modelkę z miasta i na niej dokończył. I niestety sąsiadki z tej wsi zobaczyły przez lufcik, prawda, okropne zgorszenie. No i oczywiście Maria Candelaria, odsądzona od czci i wiary, zostaje ni mniej, ni więcej tylko przez tych wioskowych sąsiadów ukamienowana. Ja wiedziałem, że stała się niesprawiedliwość. I dostałem, mówiąc krótko, histerii. I siedziałem, szlochałem i powtarzałem w kółko, ale przecież ona nic tego nie zrobiła. Ona tego nie zrobiła. Ona tego nie zrobiła. Dlaczego oni ją zabili? I mój ojciec siedział, trzymał mnie i mówił do mnie: takie jest życie, synu. I powiem pani, tak, to jest niestety część życia. Ja nie jestem jakimś obrońcą starego systemu czy coś, ale kiedy żyliśmy bliżej życia, że tak powiem, bo my dzisiaj jesteśmy tacy w tej naszej kulturze, która jest taka cybernetyczna, która jest taka sterylna, tak od nas odsuwa wszystko, i chorobę, i śmierć. Ile dzieci widziało śmierć? No to prawda, nawet na pogrzeby się dzieci nie zaprasza. Na pogrzeby dzieci się nie zaprasza. Ile dzieci widziało chorobę ciężką? Tak? Kiedy mój wuj umierał w domu, tak? Jego wnuk, taki mały, miał wtedy właśnie 7 lat może, wziął mnie na bok i mówi: wujek, wiesz, że dziadek jest chory ciężko? Ja mówię: wiem. Wiesz, że umrze? Ja mówię: wiem. Szkoda. Ja mówię: no szkoda, a czemu tak szkoda? On mówi: wiesz, bo on mi obiecał, że mnie nauczy jeździć na rowerze, no i już nie zdąży. I wujek umarł w domu i te dzieci były tam. Dlaczego ci moi mali cioteczni siostrzeńcy, oni się nie załamali? Bo oni mieli obok rodziców, oni mieli mamę, tatę, oni mieli babcię, którzy się tym umierającym dziadkiem opiekowali, którzy im dawali poczucie, że my nad tym panujemy. Ale kiedy umierał ojca wuj, to była to śmierć naturalna. Można się było przygotować. Starszego człowieka można złapać za rękę. Można się z nim pożegnać. Tak, można spojrzeć mu w oczy. Można porozmawiać na ten temat. A proszę ojca, teraz pod sceną stoi dziecko. I ono to widzi. I co? I powiemy mu, bo takie jest życie. Tak, to chyba nie. Mu, że... Nie, no dlaczego nie? No, bo takie jest życie? Bo... Takie nie jest życie. Nie, no ale jest. No właśnie, proszę pani, no żyjemy w takim świecie niestety. Ale jak rzadko się to zdarza, na całe szczęście. No, wie to pani, jest jakiś wybryk niestety, życia. Niestety zdarza się to częściej niż myślimy, bo jakbyśmy tak sobie popatrzyli na te wszystkie śmierci zadane gwałtownie, no to nie daj Panie Boże. Oczywiście jednym ze sposobów, wie pani, przeżywania tego, co się stało, to wspominaliśmy sobie o tym podczas piosenki, to jest to, co zrobił wiceprezydent Gdańska, który poszedł do matki zabójcy i z nią porozmawiał, jej wysłuchał i zadeklarował pomoc. Proszę pani, to jest czysta Ewangelia. To jest czysta Ewangelia. Ewangelizacja XXI wieku. Jak szukamy ewangelizacji, to się właśnie w Gdańsku stało. Ale pójdźmy dalej. On ochronił tą kobietę. Chciał ochronić, zadeklarował, że tę kobietę trzeba chronić. Tym samym dał jej taki moralny mandat społeczny do pełnoprawnego egzystowania w tej społeczności. Być może nawet fizycznie w pewnym sensie. No na pewno, bo przecież ona mogła zostać zlinczowana. Tak, zlinczowana, opluta, cokolwiek. To jest, widzi pani, to jest nasz sposób na przeżywanie takich rzeczy. Wielki, olbrzymi szacunek i nie znam tego pana, nie wiem jaka jest wiara jego. Chcę może to powiedzieć. Nie jest takie ważne w tym tak, momencie. Ale absolutnie, ale chcę powiedzieć, to jest czysta Ewangelia. Słuchałam różnych piosenek, wie ojciec, ostatnio, tak żeby poszukać tych, które najbardziej w duszy zagrają. I znalazłam piosenkę Agnes Obel, przepiękną piosenkę Riverside. Ona śpiewa tak: stanę na brzegu, by spojrzeć w toń, jak kamień w wodę opaść na dno, zmarznięta do szpiku kości, dlaczego każdy płynie sam? Ojciec wie? Dlaczego tak naprawdę każdy płynie sam? I choćby nie wiem, ilu ludzi było wokół, którzy układają miliony serc, to i tak przecież każdy człowiek płynie sam. No dlaczego? Przecież łatwiej byłoby z kimś rodzić się, z kimś umierać, cierpieć gdzieś na dnie duszy. Też łatwiej byłoby z kimś. Jeżeli ja umieram sam, to zawsze to będzie osobisty bardzo moment, tak? Ale jednak ważne jest, kto jest przed tym momentem. ze mną. No i dla mnie ważne oczywiście jest, kto jest po. Ja sobie wyobrażam, że pewnie sobie wyobrażam śmierć w ten sposób, że właśnie ja taki trochę zastrachany tym momentem umierania wpadnę w ręce Pana Boga, który mi powie już, dobra, już oddychaj głęboko. Dobrze, stało się, już masz to za sobą. No, nareszcie, tak? Nareszcie jesteś w domu. Więc tak to sobie wyobrażam. I znowu, wie pani, to jest takie pytanie, które oczywiście postawione tak samo w sobie, ono jest dramatyczne i wydaje się nas przytłaczać, ale ono nas odsyła znowu do tego, jak żyjemy tak naprawdę. Mm. Czy my... Tak. Jak żyjesz, tak umierasz. No właśnie i też czy my jesteśmy w stanie takim ludziom towarzyszyć, tak? Czy my ich otaczamy? Zauważył ojciec, że my w ogóle nie rozmawiamy o mordercy, o nożowniku? No nie rozmawiamy, to prawda. Ja dzisiaj widziałem jego zdjęcie, pojawiło się gdzieś w necie. Taki w ogóle wynędzniały, jakiś taki jakby wypalony od środka. I ktoś to powiedział zresztą już kilka dni temu, że paradoksalnie zabójca potrzebuje być może więcej naszej modlitwy niż ofiara. No bo ten człowiek no ma jeszcze ileś tam przed sobą tego życia i przecież nie chodzi o to, żeby zupełnie się stracił. Nie? To człowiek? No tak, oczywiście. A co określa człowieczeństwo? Wie pani co, no bardzo pięknie święty Tomasz z Akwinu, średniowieczny teolog dominikański, cytując Arystotelesa, pyta, jaka jest najbardziej ludzka cecha człowieka? I odpowiada łagodność, ponieważ człowiek jest zwierzęciem społecznym. I do tego stopnia jest łagodność ludzką taką cechą, że jak komuś jej brak, jak ktoś się zachowuje ordynarnie, chamsko, agresywnie, to mówimy na niego bestia, mówimy na niego zwierzę, prawda? Więc tak, tak sobie mówimy, żeby określić pewien taki nasz stosunek, tak naprawdę nasz stosunek do dobra, nie tyle do zła, ale oczywiście, że jest człowiekiem. No i takim człowiekiem w strasznej sytuacji w tej chwili, nie? Nie wiem. No, tak mi się wydaje. Ale chcę pani powiedzieć, że jak my będziemy nadal tak się traktować, jak się traktujemy w Polsce i w świecie, no to naprawdę dołączymy do grona takich morderców. Zresztą wie pani co, jak się czyta te niektóre komentarze, to przecież tam już morderstw było setki i tysiące takich słów, prawda? Powinieneś zdechnąć. Słowo potrafi zabić. Tak, powinieneś zdechnąć, po co żyjesz ty. Na Facebookach czy na Twitterach nastolatków. Tak? Media społecznościowe to rynsztok. W dużej mierze niestety, ale więc takich zabójców tam są tysiące, prawda? Tylko, że oni na razie krwi jeszcze nie mają na rękach. Ja tak sobie to jakoś wyobrażam, że my powinniśmy spróbować jednak uwierzyć w dobro i spróbować dobrze żyć. Ma ojciec jakiś pomysł na to, żeby ludzi wierzących i niewierzących do tego przekonać? Wie pani, to jest kwestia zdecydowania się na działanie. Mhm. Wie pani, to jest tak jak z bieganiem. My wszyscy wiemy, że dobrze jest sobie pobiegać, nie? Tak. Tylko ciężko z domu rano wyjść. No to nie? Ma ksiądz pomysł na to, żeby ten pierwszy krok zrobić, żeby ruszyć, żeby zacząć truchtać? No nie mam innego, jak zacząć truchtać. Ale to jest ten moment impulsu. Nie no, ale to po prostu trzeba wolą swoją powiedzieć, wychodzę. Znaczy, tak. Ja po prostu muszę użyć w pewnym momencie, takiej w dobrym tego słowa znaczeniu, użyć siły tego wobec siebie. Wymagać od siebie. Tak, po prostu, ja nie po zaniechać, prostu, grzech zaniechania. Ja po prostu muszę użyć siły ze sobą czasem. Nie? Właśnie ze sobą, nie z innymi. Po co to życie jest? Życie nie jest karą, wie pani. Życie jest darem. I teraz albo to fajnie przeżyjemy i dobrze, no albo źle, tak. To jest aż takie proste. Tak bym powiedział. Najbardziej genialne rzeczy są proste. No tak. Ojcze, ale co trzeba ocalić w sobie, aby z jednej strony udźwignąć to życie, a z drugiej strony udźwignąć tę śmierć, która doświadczyła w jakiś sposób jednak nas wszystkich? My powinniśmy się słuchać. Czy my pozwalamy dokończyć zdanie komuś, tak? Ja myślę, że gdybyśmy postąpili tak, że słuchaj, ja ci opowiem teraz moją historię Jak skończę, to ty mi opowiesz swoją. A potem, jak już sobie opowiemy, to spróbujemy zobaczyć, co w tej historii nas łączy. Tak. O, prawda? I wtedy nie będzie trzeba wyciągać być może noża. No, ja myślę, że nie. Ja myślę, że wcale by nie trzeba wyciągać noża. Bo jak się wysłucha historii czyjejś do końca, z takim nastawieniem, że ja naprawdę chcę jej słuchać, a nie, że ja w głowie sobie przygotowuję od razu, tak, tu mu dowalę, tu się myli, tu mu dowalę, koniec, wygrałem, prawda? W ogóle go nie wysłuchałeś, tak? To wcale go nie słuchałeś, tylko słuchałeś siebie, prawda? To jest trudne, ale tego trzeba się uczyć. Niewiele rzeczy jest ważniejszych niż wysłuchanie drugiego człowieka. Ojcze, piosenki mamy dwie. Jedną zaproponowałam ja. Drugą ojciec. Obie są dobre, ale ojca lepsza. Dziękuję bardzo. Ja pomyślałam o piosence pod tytułem Bóg. To jest cover zespołu The Love, któremu Dawid Podsiadło nadał zupełnie inne znaczenie. Ojciec zna? Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Ojciec kumpluje się z Panem Bogiem? Ja myślę, że najlepiej się człowiek kumpluje z Panem Bogiem, jak człowiek upadnie nosem na ziemię. Aha. To tam spotka Chrystusa, który upadł pod krzyżem. I wtedy tak jak równy z równym możemy rozmawiać. A to dlatego, że on się zniżył, nie? Ale nie taki kumpel, wie pani, od piwa, że go klepie. Nie. Zresztą ja myślę, że Bóg naprawdę nie ma nam za złe ani pytań ostrych. Nie ma nam za złe, kiedy my zrozpaczeni mu rzucamy różne słowa, może nawet niezbyt grzeczne, pod jego adresem, bo on rozumie naszą rozpacz. Nie? I on wtedy z nami jest. Wie pani, to jest tak, jak czasami się dzieje, jak dziecko, prawda, dostaje takiego ataku histerii, to wtedy się je bierze i tak przytula mocno i ono wali, kopie pięściami i krzyczy, nienawidzę cię, zostaw mnie i tak dalej, nie? A my je trzymamy i czekamy, aż ono się uspokoi. Myślę, że tak Pan Bóg z nami robi i w ten sposób jesteśmy kumplami, tak? Tak. Mądrość ojca. Kumpel, który bierze na ręce i niesie. No i jest wybór ojca właśnie. To jest nieśmiertelna, bardzo mocna dzisiaj w swoim wydźwięku piosenka Kaczmarskiego. Zapowie ją ojciec. No tak, no to są mury. Ale myśmy wszyscy ją śpiewali przecież wtedy. Za komuny, tak jak to się teraz mówi. I bardzo ciekawe, wie pani, ja myślałem, że i myślę, że wielu z nas słyszało w tej pieśni przede wszystkim, że mury runą. I że w ogóle trzeba, żeby runęły i żeby właśnie wyrwać te kraty i żeby wszystko. Natomiast ta pieśń tak naprawdę jest pieśnią o samotności człowieka, który marzy o wolności, który marzy o braterstwie, który marzy o równości. I ten człowiek jest sam. I on im śpiewa o tym, a oni słyszą, trzeba zamienić się miejscami, trzeba wykopać tamtych, a my zajmiemy ich miejsce. On im mówi, nie, miłość, bo to o tym. On im śpiewa o tym, że trzeba znieść mury i trzeba zlikwidować kraty. To jest możliwe przez miłość i braterstwo. Natomiast co oni robią? Oni budują mury i wstawiają kraty. On jest sam, a oni znowu są watahą, prawda, która gdzieś tam idzie. To jest tak naprawdę dramatyczna pieśń. Ja myślę, że myśmy jej, to jest bardzo ciekawe, myśmy słuchali jej, ale nie rozumieli zupełnie tego. Poza tym różne konteksty są, prawda? A tak, pieśń nadaje różne konteksty, tak, oczywiście, w zależności od sytuacji. Ale myślę, że to, co Kaczmarski chciał nam powiedzieć, to on, tak naprawdę to, że uważajcie, żebyście marzenia o wolności nie zaprzepaścili, żebyście nagle upojeni właśnie tą wolnością nie zaczęli prześladować tych, którzy wam się wydają jacyś inni, którzy może nie idą z wami, z tym tłumem, żebyście ich właśnie ich nie wsadzili teraz do więzienia i za te kraty. Tak? Gdańsk miastem wolności, czy nad Gdańskiem wzejdzie słońce? O, oczywiście, że wzejdzie. Byłoby też, wie pani, zupełnie myślę, nie pomyśli pana prezydenta Adamowicza, gdybyśmy teraz siedzieli i na czarno ubrani i zamalowywali szyby, żeby tam się, broń Boże, żaden promyczek nie przebił, prawda? Zresztą w tym, co jego żona powiedziała. Nie pamiętam, to są takie przykłady jakiejś olbrzymiej wielkoduszności. Tak. Jakiegoś takiego błysku Ewangelii, prawda? Kiedy ona mówi o dobru, kiedy ona mówi o tym, że właśnie niech orkiestra dalej gra. Niech orkiestra gra, niech hospicjum. Jakie to symboliczne, właśnie, prawda? Żeby tak, orkiestra dalej grała. To jest to. To niech te promyczki słońca przebijają się. Tego państwu bardzo życzę. I niech te promienie słońca przebijają się też przez te mury i te kraty i te kajdany, żeby ta trawa kruszyła beton. No tak. Żeby tak, wzrastała, tak. Bo trawa jest wieczna. Kiedyś tak nazwałem chrześcijaństwo właśnie, tak. Że ono jest jak trawa. Że właśnie tak przejdzie, przewalczuje, betonem zaleją, zawsze gdzieś wyjdzie. To jest nadzieja taka. Ale nadzieja także niech będzie przy tych, którzy nie są blisko Pana Boga. Ale oczywiście, wie Pani co, ja bardzo tak mnie wzrusza, że Pani w tej rozmowie się tak upomina o właśnie niewierzących, czy o tych, którzy są z dala od Pana Boga, ale chciałem Panią zapewnić, że jak ja tak mówię o Panu Bogu, to ja tak nie ekskluzywnie mówię, tylko raczej inkluzywnie. Tak też to odbieram. Ojcze drogi, ja bardzo dziękuję, że ojciec dziękuję w tym Pani, dziękuję takim Państwu. Trudnym czasie przyjechał do naszego studia, zechciał zabrać głos, zechciał rozwiać nam pewne wątpliwości, a przede wszystkim być. Bo to nie do końca o to słowo chodzi, jak ojciec powiedział, tylko o obecność. A ojciec jest obecny tutaj z nami, w naszym studiu, w naszych domach w tym momencie. Bardzo dziękuję serdecznie. Naszym gościem był ojciec Paweł Krupa, dominikanin. Dziękuję, dziękuję Pani. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mu krok zęby krat, zerwij kajdany pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał. Wyrwij mu rąb zęby krat, zerwij kajdany powam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij mu rąb zęby krat, zerwij kajdany powam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg. Ten znali! Przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg.